Doping. Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Şencan, Mert Şencan. İyi günler sevgili Radyo Havan dinleyicileri. Bir doping programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz üzere Nazlı Hanım geçen hafta bizi bıraktı. Jübilesini yaptı. Söylemedim ya beni. Bizi bıraktı. Bizi ama bıraktı. Yani, terk etti hani. O anlamda demediğimi siz de gayet iyi biliyorsunuz. Kimler var yanımda, önce onları şey yapayım. Her zaman gibi Tuna Ateş Bey yanımda. Aynı zamanda kadim dostum Bulut Mutlu bizlerle birlikte. Bulut Mutlu kimdir? Kendisi de bizim gibi gazetecilik okumakta. Okunduğunu söylemek isterim ama belki sen istemezsin diye hemen giriş yapmak istemem. Kesinlikle istemiyorum. Peki o zaman onu gizli tutuyoruz. Peki. Bulut'cum hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın tatlım, iyisin inşallah. İyi canım, sen nasılsın? Ben de iyiyim, gayet teşekkür ederim. Şeyden başlayalım, her zaman gibi her konumuza yaptığımız gibi sana da yapalım isterim. Bulut Mutlu sporla nasıl tanıştı? Spora nasıl bağlandı? Ya Bulut Mutlu spora 3. sınıftayken Kocaeli'deki deprem sonrası bir yüzme kulübünün 26 sporcusunun ölüp kendisi yeni yüzücüler yetiştirme istemesiyle başladı. Çok özür kesiyorum. Hangi spor kulübü? Poyraz Spor Kulübü. Ha, bilgim yok. Evet, bizi de bayağıdır tanıyamamıza rağmen yüzmeyi ilk defa ben de duyuyorum şu anda. Ben de çok... yüzmeyi anlatmamış mıydın daha önce? İlk defa geliyor gerçekten. Biraz bu hikayeleri dinleyelim ama çok güzel başladık. Ne söylüyorsun? O anladın, merhaba ben Bulut dersin birine tanışınca. Ben de küçükken yüzücüydüm dersin, sonra karşındakini yüzücü oldum. Kanka, sen bana niye öyle bir şey demedin? Fiziğim çok yüzücü olduğuma inandırmayacağından ötürü. Yo, ben hani... kimlerden duydum. Ben de küçükken yüzücüydüm falan diye. Hani... Biliyorum. Ben de kimlerden duydum diyebilirim. Sonra seçmelere katıldım. Hani okullara gelip boy aldılar. Boylardan sonra seçmeler. Seçmeleri de kazandım. Kaç yaşındaydın? 3. sınıf diyorsun. 3. sınıf 9 yaşındaydım. 19, 10 aynı. 9 yaşındaydım. Sonra 10 yaşındayken yüzmeyi bırakmak zorunda kaldım. Hani ailemin işi sebebiyle yurt dışına gitmek zorunda kaldık. Berlin'de 2 yıl okul takımında futbol oynadım. Mevki olarak? Stoper. Stoper. Berlin Bundesliga'da oynadım. Berlin duvarıymış arkadaş, direkt orada. Geçilmez. Stopermiş. Yaptık bazı şeyler orada da. Sonra Ankara'ya döndüm. Dönünce Ankara'da yaşadım. Ankara'da da okul takımında bir 2 yıl böyle basket oynamıştım. Çok kısa bir süre var. Genel olarak bayağı yelpazan geniş diyebiliriz o konuda. Yani... Peki sporla ilk tanışma anlamında hani uygulamaktan çok izleyip görme. İzleyip görme. Takım tutmaya başlama ya da onları soralım. Takım tutmaya başlama. Benim çocukluğumun ilk 5 yılı Acıbadem'de geçti. Acıbadem esnafı da beni Fenerli yaptı diyebilirim hani. Ya manava girince Rıdvan'ın fotoğrafı, Aykut'un fotoğrafı. Hani kasaba giriyorsun oradan. Oğuz Çetin posteri. Ya insan etkileniyordu bunlardan ve ben Fenerbahçeli öyle oldum. Hani futbolu gerçek anlamıyla ilk izleyişim 98 Dünya Kupası'na denk geliyor. Zidane'ın finalinde 2 gol attı. İşte ben onu kaçırdım ya 98'i. Herkes anlatıyor. Sen kulaçlarla boğuşuyordun o ara. O zaman kulaç bile yoktu. Ben o zaman böyle emekliyor muydum, ne yapıyorsam? Ya hani ya 98 Dünya Kupası, çok dinledim onu arkadaşlar. Hani Zidane'ı sevme sebebim, hani futbolu sevme sebebim. Zidane sevdirdi bana futbolu. Hani o kel kafasıyla attığı 2 golle. Hani hayran bıraktı kendisini. Benim de izlediğim turnuvaydı bu arada. Özel bir telefonken televizyon alınmıştı Dünya Kupası için. Çok başarılı. Maalesef 2002'de katıldım aranıza. 2002'de ama ülkesel bazda hisler evet, anlamında yani, çok keyifli bir çok keyifli turnuva yani. Diyebiliriz. Gerçekten hani böyle turnuvalara 40 yılda bir denk geliyorduk ve bunun bizim çocukluğumuza denk gelmesi gerçekten güzeldi. Evet ya, sonunu gördük. Bir de 2008 de öyleydi aslında. 2008 güzeldi gerçekten. 2008 deyince böyle bir of diyesim geliyor. Değil mi yani? Hatırlıyor musun Mert, dev ekranda izliyorduk. Evet yani, keyifli günlerdi. Çok güzeldi gerçekten. Biz hep son saniyeler, hep adrenalin en adrenalin top noktada. Arkadaşlar çok beraber büyüdüğü gibi için. Sen istersen çıkabilirsin. Çıkabilirim ben, neyse. Bakalım şey yapalım ya, biraz güncele geçeyim ben direkt aklıma gelmişken. Bu ara biliyoruz sen sporla, futbolla özellikle çok ilgilisin. Şampiyonlar Ligi kuralları çekildi. Çeyrek final. Bu eşleşmeler hakkında birkaç yorum isteriz senden. Hazır şeyini bulmuşken. Eşleşmeler şimdi. Real Madrid Dortmund'la başlayalım. Real Madrid Dortmund. Geçen sene yarı finalde eşleştiler. Dortmund gerçekten çok büyük bir sürpriz yaptı ve hani bize futbol zevki yaşattı gerçekten. Real Madrid hani kesin favori diye bekliyorduk. Dortmund 4 tane yazdı. Aynen, Lewandowski özellikle. Ve hani çok eğlenceli bir maçtı şahsen tarafsız birisi için. Ya bu sene şimdi Götze'yi kaybettiler. Götze'nin kaybı onlarda bir sıkıntı yaratıyor. Ya Mkhitaryan ortalama bir oyuncu değil. Ortalama bir oyuncu ama hani başarıyla doldurdu bana soracak olursan. Aubameyang bu sene ya iyi kötü bir çıkış yaptı. Ama daha iyisini gerekiyor Aubameyang'dan. Bence de Lewandowski'nin yerini doldurabilir mi, soru işareti. Kesinlikle bir soru işareti. Ama genel olarak defans hattı ve orta sahayı Dortmund hani muhafaza etmeyi başarıyor. Ya ve bu biraz hani Dortmund'un neden sürpriz yapamaz diye düşündürmemi sağlıyor. Kesinlikle. Bir de çok zevkli oluyor Real Madrid'in yenilmesini izlemek. Söylemesi çok ayıp. Real Madrid taraftarları alınmasın. Ya da onlar ya. Da bir şey demez artık. Yani ne bileyim 45 maçtır falan yenilmiyorlar. 600 maç oldu. Ya Real Madrid'in yenilmesi. Ya Real Madrid bizim çocukluğumuzdan beri dünyadaki ne kadar yıldız varsa toplar. Galacticos'u hatırlayın. Ne kadar çocukluk kahramanımız varsa o takımdaydı. İster istemez bir sempati duyuyorduk o takıma. Hala devam ediyor bu. Gerrit Bale'ı 100 milyon euro verip aldılar. Hani bir senelik milli geliri o kadar olmayan ülkeler var. Evet, çok güzel bir yerden yaklaştın aslında. Bu güzel yaklaştın sen. Çok aynı şekilde yaklaşmaya vallahi. Devam edebilirsin. Hiç sıkıntı yaratmaz. Gerrit Bale 100 milyon euro aldılar. Ve hani almaya devam ediyorlar. Böyle büyük biri de ama Dortmund altyapıdan yetiştirildiği oyuncularla, gençken bulduğu oyuncularla tutup eleyebiliyor. Ve ben bunu tekrar görmek istiyorum açıkçası. Kesinlikle. Ülkemize de örneklerini görmek istediğimiz davranışlar evet. diyebiliriz altyapı bazında. Altyapı bazında kesinlikle görmek isteriz yani. Bir başka eşleşmeyi sormak isterim. Gene İspanyol çekişmesi diyebileceğimiz Barcelona Atletico Madrid. Bu konuda tuttuğun, desteklediğin, öngördüğün bir skor bir şey var mı? Ya şimdi kağıt üstünde bakıldığında Barcelona kazanır diyorsun. Hı hı. Ama bu takım sezon başında Kral Kupası'nı kazandı Atletico Madrid. İki maç sonunda eleyerek bir de. Tek maçta değildi o. Hani Atletico Madrid şu anda çok formda gidiyor. Gerçekten. Hani hiç beklenmeyecek bir şey. Simeone çok güzel bir takım yarattı. Yani geçmiş yıllardaki Atletico Madrid'e baktığımızda hep yıldızlarla doluydu ama bu kadar başarı belki de yoktu. Ama Diego Simeone takım oyuncularını böyle bir iki tane kilit oyuncuyla harmanlayarak güzel bir kadro kurdu ortaya. Ve gayet başarılı gidiyor. Şu anda ligde iyi durumdalar. İlk defa hani çok uzun yıllar sonra Real Madrid'de ve Barça'ya bir rakip çıktı. Ya ben Atletico Madrid'in bu sene La Liga'yı kazanmasını gerçekten çok isterim. 90'lardaki Beşiktaş gibi diyebilir miyiz ya? Böyle patır patır neredeyse. Geçen yaptığımız ama onun için 4 kere şampiyon gerçekten. Olması lazım galiba. Ama şöyle Başka düşünmek gibi. Lazım hani Fenerbahçe Galatasaray'la başa çıkmak mı? Real Madrid ve Barcelona ile evet, başa çıkmak evet mı? Yani. Tabii o da ki, bir kıstas. O tarzda kıyaslamıyorum kesinlikle yani. Gelsin 8 yeriz şimdi biz Atletico'dan da. Ya şey diyeceğim, ben hiç bu kadar kapsamlı hani radyoda demiyorum, evde bile bu kadar net futbol konuştuğumuzu görmemiştim ya. Tebrik ediyorum çok. Başarılıydı. Şaşırdım açıkçası. Bu kadar profesyonel demeçler beklemiyordum yine de. Ben çok fazla duydum. Mutlu o yüzden rahatım konuşmalarımda. Özellikle çocukluk yıllarımda 4-4-2 dergilerin hepsini biriktirdiğimde bulup böyle şey vardı. Dağ. Hala duruyor onlar evde yatağın altında. Böyle sıkılınca kafasına göre oradan hikaye anlatmaya başlar. Böyle çok tatlı tatlı anekdotlar oluşturur. 4-4-2 hikayeleriyle büyüdün. Sen bana aldığın kitabı hatırlıyor musun? Dünya Kupası. O kitabın benden bir üst baskısı vardı. 8 kere okumuştum. 9. senin kitabını da okudum. Harbi mi? Evet. O kitapla 9 kere okumak çok büyük. Başarı. Dünya Kupası demişken biraz oradaki beklentilerimizden de bahsedelim. Kupası, evet, yavaş yavaş ilk bölümü. Şey olacak, göstergesi olacak falan. Ya Dünya Kupası. Ya şimdi hani hep herkes şey der. Şampiyonlar Ligi. Kesinlikle Dünya Kupası hani tek kupadır dünyadaki. Hani, Dünya Kupası. Dünya Kupası. Yani adı üstünde. En önemli kupası. Yani milli takımları bazında bu. Heyecanla bekliyorum gerçekten hani ve sürpriz de istiyorum artık Dünya Kupası'nda. Favorilerin değil mi? Tuttun seni desteklediğin, gönül verdiğin takımlar. Ben İtalyan futbolunu her zaman sempatiyle yaklaşmışımdır. Ve Brezilya ev sahibi olduğu için biraz da hani kendi evinde olan takımın kazanması güzel olabilir. Bu sen ama hepimizde bir Uruguay şeyi de yok mu? Uruguay evet kesinlikle var Uruguay. Jose Mourinho gibi bir lideri var bir kere ya. Güney Amerika'nın şirin çocuğu Uruguay'dır. Kesinlikle. İki tane de Dünya Kupası kazanmış bir takım Uruguay. Evet. 30 ve 50 yılında. İlk açılışı ev sahipliği de Uruguay'dı sanırsam. Evet evet. Açılışı yapan o. Yarı finalde Amerika'ya 6 atmışlar. Büyük başarı. İşte. Bir şarkı arası verelim isterseniz. Sonra tekrardan muhabbetimize devam edeceğiz evet. Sevgili dinleyenler. Feeling Bomba gibi bir şarkı dinledik Red Hot Chili Peppers'tan, Give It Away. Tekrar birlikteyiz. Şampiyonlar Ligi muhabbetimiz yarım kalmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Son iki eşleşmeyi de değerlendirelim. İstersen sen eşleşmeleri söyle, daha sonra da yorumlarını kat. Ya şimdi Chelsea Paris Saint Germain eşleşmesi. Uzun zamandır beklediğim bir eşleşme. Arap sermayesiyle Rus sermayesinin savaşı olacak. İstersen Arap sermayesi kimin olduğunu onları da söyleyelim, bilmeyenler vardır belki. Ve Paris Saint Germain'i Katar'ın şeyhi, hani Katar ülkesinin lideri satın aldı. Hani Chelsea'de 2003 yılında Roman Abramovich adı 2003 adlı, oldu mu o kadar ya? Bir eski bir oligark tarafından satın alındı. Oligark Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla eski KGB ajanlarının zengin olduktan sonraki adı. Vay be. Aydınlandı şu anda resmen. Biliyordum. İşte bu sermayelerin çarpışması gerçekten büyük olacak. Ya hani 2003 yılından beri Chelsea'nin nasıl yatırımlar yaptığını, hangi futbol yıldızlarını büyük paralar verip aldığını biliyoruz. Çıldırdılar. Gerçekten çok fena. Bunlarca para harcadılar. Ve sonunda bir Şampiyonlar Ligi'ni de kazandılar. İstediklerini aldılar ve şu anda tekrar bir yapılanmaya giriyorlar. Eden Hazard, Oscar. Ligde de iyi gidiyorlar. Ligde de iyi gidiyorlar. Ve bu futbolcuların yanında Lukaku'yu kiralık gönderdiler. Çok genç yetenek bir santrofor. Ve hani şu anda bir yeni bir yapılanma içindeler. Ve bu kupayı kazanabilme ihtimalleri de yok, görmüyorum ben ama. Paris Saint Germain de hani yıldızları, o da yıldızları kadrosuna topladı. Özellikle benim her zaman bir aranda duyduğum İbrahimovic. Bana kalırsa Messi ve Ronaldo'dan daha tam bir forvet ya. Kesinlikle öyle. Hem direkt santrofor ve her şeyi de daha iyi. Yani her şeyi de tam olarak bünyesinde barındırıyor. Kesinlikle katılırım. Peki gönlün kimin kazanmasına yana o maçta, o müsabakada? İki takımı da öyle çok çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Ama hani ya Chelsea zaten bir tane bir başarısı var. Paris Saint Germain de hani bir başarı kazansa. Hani Avrupa futbolunda yeni bir... Soluk, şey olsun, yeni bir, yeni bir yeni soluk, yeni bir sayfa açılsın diye. Paris Saint Germain'in geçmesini isterim açıkçası. Bence de, ben de İbrahimovic'in başarı kazanmasını, büyük başarı isterim. Biraz daha dünya gözü önünde olmasını istiyorum İbrahimovic. Yani zaten yeteri kadar görüyoruz çılgın gollerinden falan ama hani biraz daha sahneye çıkmasını isterim takımla beraber. Ama bence onun yaptığı şey daha ulvi olarak görüyordur kendisi gibi geliyorum çünkü. Real Madrid Barcelona gibi bir takımda olup parlamıyor da bambaşka bir takımı parlatmaya çalışıyor. Hayır, yani tek başına zaten bambaşka... parlıyor yani sorun yok ama böyle takımla beraber böyle bir full gaz geçseler. Ama İbrahimovic'den bahsediyoruz. Dünya sahnesinde yeni bir Paris Saint Germain görsek böyle. Oynadığı her takımda çok başarılı olmuş. En az 15 gol barajını yani geçmediği sezon yok. Kesinlikle İbrahimovic'den. Ha kulüpsel başarı bazında hep gittiği başarı... ayrıldıktan sonra hep... takımlar Şampiyonlar Ligi'ni alıyor. Abi hep ligleri kazanıyor ama Şampiyonlar Ligi'ni hiç kazanamaz o adam. Ve dediğin gibi kesinlikle ondan bir sonraki sezon kazandılar. Aynen öyle. Son eşleşmemize geçelim o zaman. Ya, Manchester United, Bayern Münih. Bence üzerinde konuşmaya çok da gerek yok olmayan bir eşleşme. Bayern Münih şu anda hani gerçekten o 2012 sonundaki acıyı hani bünyesinde harmanlayıp böyle bir takım kuramazlardı. Her pozisyonda en az iki tane dünya yıldızı alternatifleri var. Kesinlikle öyle. Ve ama bu kadar çok yıldıza rağmen o kadar iyi bir takım oynuyorlar ki. Ve Jupp Heynckes'tan sonra hani Guardiola'yı getirmek ayrı bir deha. Kesinlikle. Hani Jupp Heynckes takımı bir yere getirdi. O takımı daha da geliştirebilecek tek adam Guardiola'ydı ve onu getirdiler. Hala... Biz de getirirdik aslında Guardiola'yı. Ama şöyle hani, çok zor bir karar olmasa gerek. Şöyle zor karar. Köklü bir değişiklik yapıyorsun. Çünkü teknik direktörler bazında bakarsan çok farklı iki kafa. Ama takım iskeleti aynı. Bambaşka bir şey çıkartabilir. Ve aslında bakarsan çok da büyük bir risk. Çünkü Alman takımlarında şey vardır. Alman harici teknik direktörlerde genelde hep İsviçre, Avusturya, Hollanda gibi hani Almanya'nın arka bahçesi diyeceğimiz ülkelerden çıkardı. İlk defa bir İspanyolu getirdiler. Aynen. Radikal bir karar. De... Çok radikal bir karar. Çok büyük bir risk ve tuttu bu risk ama. Üstüne üstlük bir de Lewandowski'yi aldılar. Ve muazzam bir kadro oldular. Büyük risk, büyük kadar. Riskin büyük olmasının diğer sebebi de Heynckes gitmeden önce bütün başarıları saldı. O sene 4 kupayı birden topladı. Hani takım daha üste çıkabilecek bir hedef koyma şansı yok. Çünkü hepsini sıyırıp süpürdüler. Heynckes için de muhteşem bir emeklilik oldu. Kesinlikle öyle. Ya, zirvede. Bayern ne olacak bu Almanya'daki hegemonyası? Ben açıkçası çok memnun değilim bu durumdan diyebilirim. Tabii tek başta bir takım hani. Küçük Ligi Dortmund'la yani. Umut bulmaya çalışıyorsunuz sanırım. Ben o kadar takip etmiyorum. Bildiğiniz üzere. Ya, ben kesinlikle Hertha Berlin'ciyim Bundesliga'da. İki sene orada yaşadım. İlk maçına gittiğim takımdır Hertha Berlin. Hani o da şu sıralar 7. Avrupa'da Avrupa için yarışıyor. Gol krallığında Adrian Ramos. Hertha Berlin'in forveti 2. sırada şu an. Lewandowski ile bir gol fark var aralarında. Bayağı başarılı diyebiliriz onlar için de. Hani gelişmeye de açık. Çok genç oyuncusu var. Abi Ertebelli neden çıkmasın tekrar? Kesinlikle. Dünya sahnesine. Ya da Leverkusen çok güzel yatırımlar yapıyor. Güney Koreli Son diye bir futbolcuları var. Gerçekten bayağı yetenekli bir çocuk. Onun haricinde Schalke'de hani her zaman Bundesliga'da olan bir takım. Onların da yapılanması başarılı ya bence. Ve sürekli ilerliyor Schalke. Her sezon daha üstüne koyarak gidiyor. Son 4 senedir Şampiyonlar Ligi'nde 4 takımda ya da en az 3 takımı çıkartıyorlar gruptan. Almanya futbolu çok gelişti. Alman perverler cemiyeti olarak bugün sizlere sesleniyoruz. Arkadaş Almanya'da yetiştiği için çok hakim konuya. İçeri, çok evet, daha rahat. İçeriden biliyor tabii. Aldı götürdü. Özür dileyerek devam ediyorum. Buyurun. Biraz şeye değinelim. Konu değişsin, dağılsın istedim. Tabii. Bir sürü spor yaptığını söyledin işte. Yüzmeyle başladın, futbol falan. Sen bunları yaparken ailenin sana artı eksi katkıları nasıl oldu? Ya da önüne taş koydukları oldu mu? Ha bir de çok önemli. Başlamadan önemli bir ayrım noktası. Bunları Türkiye'de mi Almanya'da mı? Hangisini Türkiye'de hangisini Almanya'da? Yüzme İzmit'te, Kocaeli'de. Aha. Okul takımı Almanya'da. Futbol Almanya'da. Basketbolu şeydi Ankara'da. O da bayağı Türkiye. Çeşitli. Evet. Devam edebiliriz. Ya, yüzme seçimlerine gittiğimde ailem çok sevindi hani. İlk başta o boyumu ölçtüler, seçime gitmem gerekiyor dediğimde. Hı-hı. Hani çok sevindiler gerçekten. Direkt hani koşa koşa götürdüler beni, öyle söyleyebilirim. Hani ama ben hep futbol istiyordum. Her Türk erkeğinin gönlünde tam bilirsin. Her Türk çocuğu. Çoğunda. Hani futbolcu olmak istemiştir kesinlikle. Hani hep futbol istiyordum. Ya, annem de arıyordu sürekli ama bulamıyordu bir tane. Hı-hı. Hani öyle hani ben hep futbol diye yüzmeye gittim. Sonra Almanya'da okul takımı kurtardı beni biraz. Ama hani bir yandan da tekrar bir futbol ayrı bir futbol takımını oynamak istiyordum. Evimize yakın bir futbol takımı orada da yoktu. Orada da yine bir futbol takımında oynayamadım. Sonra artık Ankara'ya geldiğimizde şey oldu. İşte basketbol okulda başladım. Yine futbol takımı arıyorum ama. Futbol okulu da olur. Yine yok. Yine bulamadım bir tane beni oynatacak. Sonra zaten 8. sınıf sınav senesi. O zamanlar OKS. Aynen. Bizim yaş grubumuzun belalısı. Büyük çile. Büyük çile tabii. O sırada 20 kilo alınca bir daha da spor yapamadım. Yapamadın demeyelim, ben hatırladım. Hani, halı sahalarda gayet. Evet, yani deliler gibi oynadığımızı hani böyle, biliyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim. Sen dersin yani futbolcu olamadım. Hı-hı. Hani ya ben de hani bir sporcu olamadım. Hani profesyonel hani olarak, olarak işi, yapmak isterdim. Çok yapmak isterdim. Çok yapmak isterdim. Ah. Hazır bir örnek verirken ben bir de şöyle bir pencere sorayım isterim. Hem Türkiye'de hem Almanya'da spor yaptığın için biraz farklılıkları, benzerlikleri karşılaştırabilirsin. Ben de başta onun için iri denemek istedim. Sonra girecektim ben oraya. Benim İzmit'te futbol okulunda okuyan arkadaşlarım vardı. Ya futbol, ya Kocaeli Spor'un altyapısında oynayan da arkadaşlarım vardı. Ya onlar anlatıyordu. Şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Şu malzemeler var. Arada ya Kocaeli Spor'un altyapı testleri de bizim eve yakındı. Hı-hı. Ya görebiliyordum hani ne olduğunu falan. Ya 5'e 2 klasik. Böyle bir şey, silindirleri koyuyorlar. Oradan koşturuyorlar, ediyorlar. Ya Almanya'da sırf okul takımında bile daha fazla malzeme vardı. Onu söyleyeyim. Top sayısı daha fazlaydı. O silindirler daha fazlaydı. Antrenman şekilleri kesinlikle çok çok daha fazlaydı. Yani sürekli de mesela Almanlarda şey vardı. Bir şeyi özellikle öğretiyorlardı. Ya fundamentals'ı çok fazla kasıyorlardı. Ya mesela ben takımda oynayan arkadaşlarımı hatırlıyorum. Hani 3 ay boyunca sırf orta çalışıyorlarmış. Hani ya bir tane Türk arkadaşım vardı Uğur diye. O da kaçıyordu sürekli. O da takımda bir tane takım oynadı. Kaçıyordu. Ondan sonra mesela 3 ay orta açma antrenmanları bitiyor. Almanlar geliyor 10 artı açıyor. Hani 8 tanesi iyi. Uğur açıyor 2 tanesi iyi. Bizim ya, galiba genelleme yapmak istemem ama genellikle Türk zihniyeti olarak bu zihinsel ve spor şey o fundamental dediğin olayı çok kabul etmek, evet, istemiyoruz onu. Geliştirme benim anlamında. Benim başımdan geçen yüzmeyle ilgili öyle. 15 yaşındaydım ben. Hı hı. Ukrayna'dan bir antrenör getirdiler. Daha önce birkaç kere anlatmıştım bunu. Hani bu Ukrayna'dan gelen antrenör çok farklı yapıyor tabii ki Türklerden. İşte hani fundamentals, hani temellere, en basit temellere yönelik öğretiyordu ve adam uçuruyordu bizi böyle hani diğer antrenörlerin yaptığının yarısını yaparak. Ama işte tabii yönetimin kafası basmayınca böyle işlere anlaşamadılar ve hani yürümedi adam yani. Türkiye'de yüzmeyi çok farklı bir noktaya getirecekken bu adam bir anda kayboldu gitti yani. O konuda kulübün beklentisinin de çok önemi var. Yani o konuda sadece kulübün hayır, değil. Performans ortada ama sadece şey performans iyi çıkıyor. Sadece eski yöntemlere uymadığı için hani geri kafalılık mı denir? Ne denir? Ya geri kafalı... konuşmak istemiyorum ama. Ya geri kafalılık çok diyemezsin. Bu biraz da Türk toplumunun beklediği şeyle alakalı. Ya Türk toplumu futboldan başka diğer sporları ne kadar önemsiyor? Hayır, bahsettiğim şey bak senin futbolda başına gelmiş aynı şey. Yani gözlemlemişsin. Yüzmede de aynı. Bütün sporlardır aynı. Yani ben spor lisesine gittiğim için çok daldan arkadaşımı tanıyorum. Çok içindeydim her amatör sporun. Hani genel olarak böyle bir problem var. Ya kesinlikle var. Bir de hani ama şunu da bir kabul edelim. Hani futbola gösterilen sabır Türkiye'de diğer sporlara hiç gösterilmiyor. Evet. Kesinlikle. Öyle bir şey var. Onu her zaman zaten biz de dillendirmeye çalışıyoruz. Biraz da şey gibi geliyor bana ya. Bunun bir eğitim olduğunu kabullenme kısmında. Evet. Hem sporcular hem eğitmenler anlamında. Evet. Şeylikle zorluklar oluyor diyebiliriz. Şimdi Bulut anlatıyor işte şu yaşta şunu yaptım falan böyle. 10 yaşında top oynamış falan diyordur şimdi bazı insanlar. Hani siz demeseniz bile belki sizleri zan altında bırakmak istemiyorum. Dışarıda ben duyuyorum böyle hani 10 yaşındaki ben yüzme hayatımdan bahsedince o ne ya falan diyorlar. Yüzme ya da spor bu tarz şeyler küçükken yapılan şeylerdir. Hani büyüyünce yapılmaz. Hani 10 yaşındaki bir adamın yüzme tecrübesini ciddiye almak zorundasın. Çünkü böyle gelişir bu hikayeleri dinleyerek. Hani bize şöyle bir şey var. Yaş küçük diye ciddiye almamak diye bir şey var. Ama en çok ciddiye alacağın zamanlar olmalı. Asıl küçükten başlanır. Evet. Hani jimnastiği evet. Düşünün. Ben küçükken yüzücüydüm. Bak ben de dalga geçtim o cümleyle. Abi sen küçükken yüzücüymüşsün. Hani bu aslında öyle gülünecek bir şey değil abi. Bayağı işte sporcuymuşsun. Orada o yaşta başlar. Hani hatta acı bir olay devam edememişsin. Yani senin dediğin gibi şey konusunda çok hak veriyorum. 10 yaşındasın. Algıların en açık olduğu zaman. Ama sen o kadar algılarının farkında değilsin. Evet. Yani ha, en bunu... kolay öğrenebileceğin yaşlardasın. Evet. Evet. Bunun küçümsenmesi bence de doğru vücut değil. Vücut işte hani yaş bir odun. Hani çok kolay eğiliyor. İstediğin yöne ağırlık verebiliyorsun. Ve o yönde inanılmaz gelişebiliyorsun o yaşta. Ya zaten o şekilde o yüzden... gelişir. Hani her sporda. Ama biz bunu anlamıyoruz. Türkiye'de U14'ten aşağı bir lig yok. Aynen yani takımlar yok. Ya Barcelona'nın U9 takımı var. Ve aynı taktikle oynuyorlar. Az takımla. İşte temel böyle oturtulur ya. Spora verdiği önemli alakası var biraz. Bir de kültürle olaya nasıl baktın? Evet. Hani ilk amaç eğlenmek mi yoksa maddi bir kazanç mı sağlamak? Bunların sıralaması değişince uygulamalar ve şeyler değişiyor. Şimdi adamlar meyvesini yiyorlar ve yatırım yapmaya devam ediyorlar. Hı hı. Ama Türkiye'de şöyle, önce meyvesini yiyelim, meyvesini yersek yatırım yaparız gibi bir şey var. Sen yatırım yapmadan meyvesini yiyemezsin. Her işte böyle diye. Her işte. Hemen. Türk aklı. Hemen çabuk evet, halledelim. Çabuk. İş çıksın aradan. Ya, hani yüzmenin ayaklanması dediğimiz süreç ya da herhangi bir amatör sporun en az 5 yıl falandır. Yani gelirsin, yatırım yaparsın, para harcarsın, dökersin. Hani o 5 yıl sonra falan kendini gösterir, madalya olarak belki çıkar. Ama ne 5 yıl işte, 1 yıl falan zor bekliyorlar bizim ülkemizde. Sonra antrenör kovuluyor. Şey kısmı da var tabii işin içinde, süreklilik kısmı. Onu sağlamaklar mesela. Futbol ve diğer sporlara da öyledir. Türkiye takımı bir turnuvaya gider, büyük bir başarı kazanır. O kazanıldıktan sonra sanki çok hep öyle gidecekmiş gibi olduk bir salınır. Biz, evet. Olduk biz aynı. Arkadaş. O algının değişmesi için neler yapılabilir? Bir öneriniz olabilir mi acaba sizin? Fikriniz var mı bu konuyla alakalı olarak? Olduk biz denmeyebilir kısacası. Ya, yani. O algının değişmesi için biraz hani federasyonun bir şeyler yapması lazım. Ya mesela yabancı sınırlaması sürekli konuşuluyor. Hı hı. Ve bu her branşta için konuşuluyor. Kaldırsak mı kaldırmasak mı ne yapsak? Ya basketboldaki yabancı sınırlaması bile hani 5 yılda kaç kere değişti? Aynen öyle. Hani ya yabancı sınırından ziyade hani bir altyapı yükümlülükleri yapılsa. Aynen öyle. Hani altyapıya şunları harcamazsan lisansın yok. Evet, böyle iyi. Bir şey. Hani o zaman hani mecburen altyapıya yatırım yapılacak. Mehmet Demirkol'un bir fikri vardı televizyonda. Yabancı sınırlaması getirme ama atıyorum aldığın 2 yabancı için bilmem kaç milyon dolar altyapıya yatırım yapma zorunluluğu olsun kulübün. Of, bal damlıyor şu an ağzını. Çok güzel. Böyle bir şey işte benim demek istediğimde. Çok mantıklı olurdu ama işte bunu kabul etmesi gereken daha büyük kuruluşlar var. Onlar da bizim sesimizin yetişmesi ne kadar olağan yani, bilemeyiz. Elimizden geleni yapıyoruz bizden zaten. Çok da büyük beklentilerimiz olmasa da dünyayı değiştirmek gibi fırsatımız varken bunları anlatıyoruz burada. Yine spordan devam edelim. Futboldan başka spor. Bulut hangi sporlara gönül verir? Neleri yani, sever, neleri izler? Futboldan başka... Curling. Çok çok futbol. Bazen spor yakalıyorum seni izlerken. Curling yakalarsam affetmiyorum, izliyorum. Hani curling bir yerde bulursam izlerim. Eğlenceli bir spor. Çok... Yani izlemesi çok zevkli. Yapmayı isterim ama hani Türkiye'de nerede yapabilirim hiç bilmiyorum. Yatırım yok ya. Kesinlikle yatırım yok. Aslında bizim ev hanımlarımıza göre değil mi tam böyle kenetin süpürgesi sürekli. O hız gerektiren patiklik. Bu espriyi ilk yapan olduğun insan olduğuna inanmak istiyorum. Maalesef ama değil. Bence de değilimdir ya. Bence çok de yapılan duydum. Ya bir de Obradoviç'ten beri de Fenerbahçe ülkenin basket maçlarına ayrı bir ilgim var. Daha önceden de takip ediyordum. Ama Obradoviç'le beraber canlı canlı izlemeye de başladım. Fenerbahçe bence hani çok şey olmasa bile en fazla amatör branşlara yatırım, evet, yapan kulüp diyebiliriz. Onu açıkça söylüyoruz. Bir Beşiktaşlı olarak bunu da belirtmek, evet, isterim ne yazık ki. Üzülerek söylüyorum diyebilirim. Beşiktaş'ın evet, mesela yüzme takımı yok. Doğrudur. Yani, yatırımın çok olmamasının ya Süleyman kadarı. Süleyman Seba başkanken en büyük eleştirildiği noktaydı zaten. Futbol takımına çok yatırım yapıyor, diğer branşlara yapmıyor diye. Süleyman Seba'dan kaç yıla denk gelir Süleyman Seba'nın başkanlığı? 2000'lerin sonunda bıraktı. 84'te ha, başlıyor. 90'lardaki o çılgın attığı zaman da Beşiktaş'ta. Yani ben laf etmem o zaman ya, iyi yapmış ya, diyebilirim. Ondan sonra ama ondan sonra Serdar Bilgil geliyor. Yani Serdar Bilgil iki sezon kalıyor zaten. O da futbola sadece yatırım yapıyor. Sonra gelen Yıldırım Demirören zaten hani Beşiktaş tarihinin en büyük lekesi bana soracak olursan kesinlikle öyledir. Sert. Hani ya ben de çok kötümsemek istemezdim ama ben de çok beğendiğim bir hani insan olduğunu söyleyemem kendisini. Ya hani ya Beşiktaş en azından yönetici bazında beğenmiyorum diyeyim. Beşiktaş'ın hani tarihine bakınca gerçekten başkanlarına bakınca ki başkanlar içerisinde Baba Hakkı hani dediğimiz gibi Süleyman Seba falan gibi başkanların yanında Yıldırım Demirören gerçekten çok sırıtıyor. Kesinlikle öyle. Sonradan monte. Ya, aynen öyle. Yani bir Porsche Doğan motoru takmak gibi. İşin kötü yanı bayağı yıllardır şeyin içinde, Beşiktaş kulübünün içinde. Serdal Bilgili başkanken de yönetim kurulundaydı bildiğim kadarıyla. Evet öyleydi. Fikret Orman da o zaman. Fikret Orman da o zaman yönetim kurulundaydı. Birbirlerine rakip oldular 2004'te. Evet. Yıldırım Demirören kazandı. Dolu dolu futbol ya. Bilgilere bak ne güzel. Aydınlandım. Ne güzel. Ne mutlu sana Tunacığım. Ne yapalım? Biraz bir ara verelim gene, bir soluklayalım evet, isterseniz. Evet, bir şarkı arası verelim. Olur verelim. Biz çalalım ister misin? Tam onu soracaktım, ağzımdan aldım. Çok isterim. Biz gene affınıza sığınarak Büyük Ev Avukat'a evet, çalmak isteriz. Onların da affına sığınıyoruz. Nasıl istediysen öyle işte geliyor. Evet. Kocam evde yok, aa nerede ki? Sana ne, sana ne, sana ne? Demek istedi, diyemedi. Bilemedi bir an gözleri, hiç oralı değil. Bildiğin gibi değil, gitmedi başımdan. Yetmedi, bildiğin gibi değil, gitmedi başımdan. Durduğun yere değil, olduğun yere bak. Döndün yerde yok ama vardın yerde var. Durduğun yere değil, olduğun yere bak. Döndün yerde yok ama vardı yerde var. Ah. Evet, şarkıdan sonra tekrar birlikteyiz. Sporu bugün bol bol konuştuk ama yan konumuz, asıl konumuz olan şeye, dopinge hiç değinmedik. Evet. Bulut Mutlu'nun da bu konuda illaki fikirleri vardır diye düşünüyorum. Var mı abi? Ya doping konusunda tabii ki bir fikir var. Sonuçta hani yazın kaç tane doping olayı patladı milli evet takımda. Hani milli takımda hani dopingsiz futbolcu sayısı daha azdı yani. Herkes de bir doping çıktı hani. Futboldan mı bahsediyorsunuz? Spor, ha, genel spor. Evet, evet. Tabii ki atletizmde. Fazla. Atletizmden bahsediyorum. Koşucuların çoğunda doping çıktı. Hı-hı. Olimpiyat madalyalı atletlerimizde doping çıktı. Hani ya böyle bir, böyle bir durum var. Şöyle bir bunu iten açıklama şeyleri biraz üstünde konuşabiliriz. Ya bunu iten şeyler. Ya konumuzun ya programın en başında da değindiğimiz gibi hani yatırım yapılmıyor. Bir yılda meyvesi yenmek isteniyor diye dedik ya. Hı-hı. Kesinlikle bu sebepten. Bir yılda önce dopingle meyvesini yersin çünkü. Sonuç olarak sporcunun çok doğru kendi seçimi olduğu için. Hayır, sırf her zaman kendi seçimi. Sporcunun her zaman kendi seçimi. Hatta küçüklerde daha çok zorunlu böyle boğazından aşağı. Evet, ben de tam oraya geldim. Yani öyle diyerek ya öyle olmadığını kanıtlamak için bir şeylere diyeyim. Gidiyordum. Hemen çürüttünüz. Tamam. Hadi bakalım toparlayalım. Program kaldı ortada. Tamam, lütfen şöyle, dinlemek istiyoruz. Lütfen. Şöyle düşün, Doğu Alman kadın gülle takımı. Hı-hı. O takımda olimpiyat madalyası kazanan erkekler, ya kadınların çoğu erkek şu an. Peki. Hani sizin saçı dökülmüş, bıyıklı erkekler. Neden? Çünkü sırf hani madalya kazanalım diye hormon yedi o kadınlar. Aynen öyle. Ve şu an erkekler. Aynı hani bunun bizimkilerin yaptığından bir farkı yok. Ya benim şöyle bir açıklamam var bu konuyla. Mert, senin söyleyecek bir şeyin varsa. Yok yok, ben dinliyorum. Şimdi kasıtlı yani isteyerek doping tabii ki çok yüksek bir oranda ama bir o kadar da yüksek bir oranda şey oluyor. Şimdi artık farkında olmadan. Evet, endüstri falan oldu dedik. Yani insanlar para kazanmaya çalışıyorlar ve maksimum performans alabilmek için maksimum bu ilaç desteğini, yani dopingi katmadan ilaç desteğini izin verildiği kadar almaya çalışıyor sporcular, sınıra kadar. Ama işte o noktada bir antrenörden bir hata veya sporcunun kendi küçük bir hatasıyla ilaç ismi yanlış okunur, ne bileyim iletişimde bir kopukluk olur. Yeni ya, madde yanlışlıkla eklenir. Çok oluyor hani, çünkü o dopingi en yakın sınıra kadar fayda almaya çalışıyor sporcular. Ama işte küçük bir hata yaptığı zaman işte hani doktoru, antrenörü veya kendisi yanlışlıkla doping kullanımı gerçekten çok arttı son dönemde. Bir de şöyle bir durum var. Sonuçta bu dopingi kullanan insanlar insan. Günlük hı-hı. kendi sosyal hayatları var ve kendi sosyal ihtiyaçları diyebileceğimiz noktalar da var. Hı-hı. Ve kendilerince kendi tükettikleri bazı şeyler de vardır. Ha. Belki de yani. Evet. Bu noktada siz nasıl bakılabilir olaya? Kesinlikle hiçbir maddeyi kullanmaması mı lazım sporcunun, yoksa şimdi böyle şeyler, bu yapılan listeler, doping yani yasaklı listeler. Hı hı. Bu senin söylediğin şeyler göz önünde bulundurularak yapılıyor yani. İşte bu bahsedilen bu listedeki ilaçlar zaten bir insan vücuduna zararları nedeniyle ve bu yaptığın spora olan zararları nedeniyle, hani etik ve biyolojik zararları nedeniyle oluşturuluyor zaten bu listeler. Hani bu yüzden işte sosyal hayatında ne içiyorsa yapsın abi falan gibisinden isterdik ki olsun ama maalesef bunlar sporun şeyini, yüzünü etkiliyor. Mesela işte Michael Phelps sosyal hayatında kullandığı şey yakalandığı zaman, hani çok belki böyle fantastik bir örnek olacak ama bazı küçük çocukların dünyada yüzmeye olan inancı kırıldı. Hani istemese de bu adam örnek olmaya geliyor oraya. Hani istemese de olmak zorunda kalıyor sahnede. Hani sosyal hayatında yapacağı bazı şeyleri de geri tutmak zorunda mesela. Ama şey durumu da var. Reklamın iyisi kötüsü olmaz diye bir durum da var. Hani oluyor abi ya. Nasıl? Ya şöyle ki, o hani bu işin endüstrisi için söylenen, bu iş dediğim reklam endüstrisi için söylenen bir şey. Yani şimdi spor camiasına. Sırf reklam endüstrisi için da, değil. Sporda bir endüstri olmadı mı son 10 yılda sence? Kesinlikle. Hayır, her oldu. Program konuşuyoruz zaten. Ya spor bir endüstri oldu ve hani her bu program, evet. Hani Mert'in dediği hani sorusunun ve senin cevabının tek sebebi bence hani sporun endüstri haline gelmesi. Aynen öyle. Yani amatör olarak kalsaydı çok daha mutlu olurdu sporcular ve biz daha çok mutlu olurduk. Bu listeler gibi. Sporun gelişimine engel olan diyeyim maddelerdir ve bu yüzden yasaklanırlar. Hı hı. Yani gelişimin yapısını, bu doğal yolunu bozarlar. O yüzden. Doğal yolunu bozmasına karşın ama insan o maddi iletişime girdiği zaman hep bir o doğallık ortadan kalkıyor sonuç olarak. Hı hı. Yani her yıl da değiştiği için maddeler. Evet. Bunun sonu yok diyebiliriz. Sonu yok. Çünkü nasıl oluyor? Bambaşka bir madde çıkabilir bundan bir sonra. İnanılmaz şeyler ortaya koyulabilir. Ya, o işte sporun gidişatına bağlı olarak değişiyor mesela. Şimdi bir yıl geliyor, o yıl yüzmede böyle her yarışta böyle her finalde dünya rekoru, her finalde dünya rekoru böyle gelişti Allah. Sonra tak diye tıkanacak bu. Bir anda böyle patladığı için. Ne yapıyorlar bu adamlar? Hani bir şekilde ileri gitmenin, o ileri adımın sağlanması gerekiyor. Yani derecelerin daha gelişmeye devam etmesi lazım, yoksa durur. O zaman ne yapıyorlar? İşte 2013'teki yasaklı madde, 2014'te işte dozu değiştirilerek, bilmem nesi işte içine şöyle bir şey eklenerek ya da bazen hiçbir şey yapılmadan direkt serbest bırakılıyor. Bu aslında biraz da kontrollü olarak bu ilaçlar hani yasak tutuluyor veya serbest bırakılıyor. Hani sporun gidişatına göre, o yılki şeyine göre diyebiliriz aslında, performansına göre. Evet, çok şey. Çok güzel çıktı. Futbolda örnek verebileceğimiz yakın tarihte doping olayları. Doping yakın tarihte çok hatırlamıyorum futbolda. Evet ya, takım sporlarının daha az üstüne çıkıyor. Futbolda artık hani bunu önüne geçtiler biraz daha. Belki üstü kapatılmış olabilir gibi geliyor bana bazen. Çünkü mesela Messi'nin bu hormon tedavisinde kullanıldığı biliniyordu. Hala da biliniyor. Messi mesela, ama Messi'nin hormon tedavisi olabilir, onu yasak değil. De. Yok, Messi'nin hormon tedavisi İzin yasak verilen değil. Çerçevede yapmıştım onu. Hani ya, Messi'deki çok değişik bir hastalık. Hani çok az insanlar hastalanan bir hastalık. Hormon tedavisini almasaydı Messi'nin boyu 1.50 falan kalabilirdi. Hatta daha kısa bile olabilirdi. Yani sadece hormon tedavisiyle hani fiziğini geliştirdiler. Anladım. Peki Bulut Mutlu, ya gene kişisel bir soru sormak isterim ben. Sen herhangi bir spor dalında, profesyonel ya da amatör fark etmez, sporcu olmuş olsaydın, herhangi bir doping maddesi kullanır mıydın ya da böyle bir denemek aklından geçer miydi diye soralım. Ya ben kullanacağımı çok da zannetmiyorum. Ama şimdi şöyle bir yan da var. Ya sporcular da sonuçta bir insan. Ya o sporu yapıyorlar ama onların da duyguları var, yani istekleri var. Bazı talepleri var. Ya mesela Maradona'nın bir lafı vardı. Hani bir gece kulübünden çıkarken İtalyan medyasına, Napoli'de oynadığı zamanlar, dünyanın en iyi futbolcusu olduğu sırada, ya ben kimseye örnek olmak için gelmedim, ben sadece futbol oynuyorum ve hayatımı da yaşamak istiyorum der. Ya bence gayet haklı bir işte şekilde bunu söylüyor. Evet. Yani o da haklı. Ama işte şöyle de bir gerçek var ki inkar edemeyeceğimiz. O adam ne kadar istemese de o sahnede duruyor ve onu izleyen insanlar var, ona bel bağlayan. Hani Maradona buna itibar etmek zorundadır demiyorum hani, örnekten gidiyoruz diye. Ama işte bir de o yanında var işin. O adam illa örnek olacak yani. Biraz da sporcunun hani, sağ içinde yaptıkları beni bağlar. Sağ dışında istediği her şeyi yapabilir, beni ilgilendirmez. O sağ dışında yaptıklarını her yöne çekebilme şansın oluyor senin medya olarak. O yüzden hani çok önemsenmeyecek bir şey yapsa bile bazen çok abartılabilir durumlar olduğu için çok kale alınmaması gerektiğini düşünüyorum ben de. Mesela yıllar önce bu Arda Turan ilk Sinem Kobal'la ilişkileşmeye başladığı zamanlarda of, sinema kapattılar diye 2 ay konuşuldu abi. Ne kafamızı yediler. Yani, yani böyle bu kadar saçma. Onlar nasıl gidiyor hala? Çıkıyorlar mı? İyiler abi. Geçen konuştum ben. Ne bileyim abi ben. Ah ilahi. Evet, ne güzel güldük. Eğlendik gene. Şarkıyı arası verelim isterseniz. Biz de biraz hızımızı kaybettik evet, diyebiliriz. Evet. Mor Ötesi'nden Oyun Bozan geliyor. Dinleyelim. Dokunmadım sana, dokunmadım, kalan rüyalara zarar ziyan döküldü ortaya. Evet, şarkıdan sonra tekrar birlikteyiz. Sevgili Bulut'cum, Dünya Antidoping Ajansı'nın açıkladığı yeni bir bilgi var. Sene başında açıkladılar kendileri. Eskiden bu takım sporlarında bazı sporcular seçilip idrar testi alınıyormuş maçtan sonra. Şimdi kesin sonuç versin diye saç ya da kıl örneği alınacakmış. Sen bunu nasıl bir çalışma olarak buluyorsun? Fikirlerini almak isteriz. Sonuçta ya, takım sporlarında eskiye nazaran daha az olsa da arada örnekler rastlanıyor. Bazı bir oyuncunun ya da birkaç oyuncunun doping kullandığı yeri, baskette ya da futbolda, voleybolda. Ya, bu kesin sonuç verir hani artık. Ya, kim ne kullanıyorsa ortaya çıkar. Ben yani dopingin kullanımına dair daha büyük bir önlem olur kesinlikle. Maradona ile ilgili bir örneğin vardı yanlış hatırlamıyorsam. Maradona zamanında uyuşturucu maddeleri çok fazla kullandığı dönemlerde idrar testini vermesi için başka birisinin idrarını alıp o idrarı teste verirmiş. Bunun örneğini de şeyde duymuştuk babamın geldiği programda. Bir yapay cinsel uzuv yaratıp oradan başka birine idrarını verip. Babanız da Ahmet. Ahmet Şencan'ı Bey. Buradan analım onu da. Ama 1986'da onu işte tüple yapıyorlarmış. Tüpü pantolonun içine koyup öyle gidiyormuş. Gerçekten teknoloji gelişti diyebiliriz o zaman. Prodüksiyon eksikliği. İşte endüstrinin bazı faydaları da olmuyor değil yani. Dekorlar evet daha iyi artık. Kesinlikle. Ya ben şeyi anlamıyorum. Şimdi neyi anlamıyorsun takım sporlarında hani rastgele birkaç kişi seçip yapılıyor ya. Niçin mesela şimdi doping programı yapıyoruz? Bu bizim sorumluluğumuz bunu bilmek. Onu bilmiyoruz. Bunu bir araştırıp gelelim. Acaba neden rastgele? Hani hepsini yapsınlar. Şampiyon olan takıma al yap. Şöyle final oynayan takımları geçir sıra. Rastgele yapmıyorlar. Gözlemciler olur maçın. Her federasyonun ya da organizasyonun sağladığı. Biliyor musun ya? Evet. Abi, evet, o gözlemci abi maçını gözlemler ve performans şeyine göre oyuncuları seçer. Mesela der ki bu maçta olabilir diye düşündüğünü onu söyler, ona göre insan seçilir. Şaibeli dediğim hani çok iyi performans. Risk olan altında. Risk altında mesela. Mesela adam hat-trick yaptıysa şeyden kaçma şansı yok. Ama mesela şey gibi bak. Denetim yapılır. Yüzmede çok yüzmeden bahsediyorum, yüzücü olduğum için. Altın madalyayı aldığınız anda doping kontroldesiniz. Hani iyi bir dereceyle yine öyle söyleyeyim. Hani yine şampiyon olan takıma en azından komple bir check-up gibi. Ya komple check-up. Check-up dediğim hani doping testinden bahsediyorum. Bence yapılabilir yani. Ama gereksiz olur çünkü bir şampiyon olan bir takım diyorsun. 18 kişilik bir takım. Ve bunda kötü oynayan futbolcular da var. Hani takımların transfer listesi, yani gönderecekler listesinde. Bir de olaya şu noktadan bakmak lazım. Sonuç olarak bir maliyet ya bu kontrolleri yapmak. Hepsininkini yapmak işlerine gelmiyor olabilir. Sonuçta ben yapmıyorum testi. Maddi şeyde ben. Benim böyle elimden çıkmıyor. Ben olsam getir hepsini ben yapayım testi nedir ki yani. Hiç lafım evet, olur. Bayağı bugün şey yapamadık, toplayamıyoruz konuları. Çok tatlı oldu gerçekten. Son düzlüğe girilirken gene biraz daha futboldan bahsedebiliriz. Aklında kalan söylemek istediğin bazı şeyler varsa Bulut'cum seve seve dinleriz seni. Ya, futbolun suratına son bir vuracağım. Ya futbol demişken ben George Best'i anmak istiyorum. Analım. Yani Sabri ve bir de kimdi ikinci ismimiz ayrıca? Boldan bahsederken her zaman Halit yollarız. Kıvanç. Halit Kıvanç ve Sabri Yedemci. Halit Kıvanç. O benim Bulut aldığım kitap da Halit Kıvanç'ın kitabıdır ayrıca. Evet biliyorum ayrıca. Bana da çok bahsettin o kitaptan. Ben de okumalıyım onu bir ara. Çok güzel ya, adam hepsini görmüşsün Dünya Kupası'nı ve hepsinin izlenimlerini yazmış. Ve Halit Kıvanç'ın şöyle bir anekdotu var. Pele ile uluslararası röportajı ilk yapan adam. İşte 17 yaşındayken İsveç'te 58 Pele, Dünya Kupası'nda. Pele 17 yaşındayken Stockholm'de bütün gazetecilerin kaldığı bir otel varmış. Hani bütün gazeteciler orada kalıyor. Brezilyalı bir gazeteci iki tane futbolcu getirmiş. Bir tanesi o zamanki Brezilya'nın en iyi futbolcusu. Bir tanesi de bizim genç yetenek. Pele. İşte tabii Brezilya'nın futbolcusu gelince bütün dünya gazetecileri onunla ilgilenmek istemişler. Hani hepsi onun başında. Pele de orada mazlum. Tek başına. Yazık böyle boynu bükük duruyor. Bizim Türklerde de ezileni koruma içgüdüsü olduğu için. Gitmiş Pele'yle röportaj yapmak istemiş Halit Kıvanç. Ondan sonra işte yapmışlar röportajı da yıldız sisteminden bahsetmiş. Yani hatırlarsınız biz hani şey yazar hani oyuncunun adı oynadıysa nasıl yıldız olacağını. Hani gazetelerde maçtan sonra 4,5 yıldız falan. Hani umarım sizden hep 5 yıldız alırım falan diye espri yapmış Pelat'ta. Öyle bir röportaj yapmışlar, fotoğraf da çekmişler. Ondan sonra ayrılmışlar. Daha sonra Halit Kıvanç o röportajın ekmeğini 3 kere daha yemiş. Hakikaten mi? Evet. 1970 Dünya Kupası'nda bütün dünya Pele'yi ararken Pele'yi buluyor. Ben seninle röportaj yapmıştım. Eski dostlar. Yapabilir misin tekrar falan diye. Aa gerçekten bunun fotoğraflarını alabilir miyim ben sizden falan diye böyle. Hani öyle bir konuşma yapmış. Facebook'tan yollarım. Halit Kıvanç'ın bir de şey vardır. Şimdi trenç puşkaşı, tuvalette sıkıştırması. Aa, niçin? Evet. 66 Dünya Kupası, herkes puşkaşla röportaj yapmak istiyor. Ha. Kimse puşkaşı bulamıyor. Ayet Kıvanç'ta bir tane gazeteci arkadaşıyla tuvalete giriyor. Yani pisuarda hani ihtiyacını görürken hani istemsiz bir şekilde yana bakmış ve puşkaşı görmüş. Puşkaş dediğimiz topçu da o zaman 84 milli maçta 83 gol mü öyle bir şey atıyor. Futbolu bırakmış. Yani, hani o zaman şey tapı. Hani, emekli, hani emekli o zamanlar. Ama dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak lanse ediliyor. Hani direkt tuvalette sıkıştırmış. 3-4 soru sormuş. Öylece röportaj yapmış tuvalette. Gerçekten Halit Kıvanç derken dalga geçmiyoruz aslında çoğu zaman. Hani kesinlikle çok neşeleniyoruz diye. Gerçekten doğayan adam yani, spor kesinlikle anlamında. Kesinlikle doğayandır. Özsebiye öyle de yakın zamanda kaybettiğimiz onun da röportajları evet, var. Her programda anlıyoruz ya. O kadarını takip ettim bak. Şu anda yakalayabildim konuyu. Biraz. Daha bizden biraz geç oldu mi? Ama. Evet. Ben ya, de sizin aranızda. Halit Kıvanç gerçekten Türkiye'de hani spor, basın olarak spor dediğinde hani en top'tır. Kesinlikle öyle. Türkiye'de. Türkiye'de. Türkiye. Ya o mesleği Türkiye'ye getiren kişi diyebiliriz rahatlıkla. Son bir dakikamız kalmış. Buradan son olarak Bulut Mutlu. Hoş geldin. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Artık şehirlerine gelmedik mi? Yani ailelere selam falan yollayacağız neredeyse böyle. Evet, geldik. Ha, ailemle başladım ya programı. Değil mi? Aile, evet. Biraz şey oluyor. Başı başına. Çok teşekkür ederiz Bulut bizi kırmadık evet, geldiğin ya. İçin. Ben teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Estağfurullah, ne demek. Her zaman bekleriz. Son olarak söylemek istediğin sevgili Eza Odası dinleyenlerine bir şey var mıdır? Eza Odası dinleyenlerine beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, bu haftalık da bizden bu kadar diyelim. Haftaya inşallah başka bir konukla, olmasa Tuna Ateş'te biz evet, birlikte olmak dileğiyle. En son bir şarkı dinleyelim. Ne dinleyelim? Ne vardı listemizde? Ha, araya. Kim, Pink Floyd'umuz vardı galiba bir tane. Hey You vardı. Evet. Tuna Ateş seçti. O zaman hep birlikte dinliyoruz. Pink Floyd, Hey You. Haftaya görüşünceye dek. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Help me to carry the stone. Open your heart, I'm coming home. Too high. Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Şencan, Mert Şencan.